قال الناظر رحمه الله تعالى: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة هذه أصول mataja usul ambazo zinatokea sana katika dini yetu. Beti ya 19 anasema al aslu fi miyahina tahara, kwamba asli katika maji yetu haya tunayo kunywa, shika uzu, kukoga, asli yake ni tahara. Kikuta tu maji sehemu, basi wewe tu yakini yako tia kwamba haya maji ni tahara. والأرض والثياب والحجارة na ardhi na nguo na mawe, na ardhi na nguo na mawe, asluhu madha at-tahara, asli yake ni tahara, ni usafi. Hivi vitu vyote vilivyotajwa hapa na mwalifu rahimahullah ta'ala, al-aslu fiha madha at-tahara. Asema falimiyahu kulluha albihar wal anhar wal abar wal uyun, maji yote ya bahari ya mito maji ya visima maji ya chemchem, al anhar al bihar jamu bahar wal anhar jamu nahar wal abar jamu biir wal uyun jamu ish ain, na bahar ni bahari, nahar ni mto, biir ni kisima, wa ain ni chemchem. وجميع ما تحتوي عليه الارض, na vyote ambavyo ardhi vinaizunguka ardhi, min at-turab wal ahjari was-sibahi, sibahi huwa ma lam yuhath min al-ard limuluhatihi, sehemu ambapo kulikokuwa na ukame, sema watu wa kilima hawapati. Hii si sababu ya kuonyesha kama sehemu hii si tahir, si sababu. Warrimal, na mchanga changarawe, walmaadin jamu maadin madini, asili yake ni tahir. Walashjar miti, asili yake ni tahir. Wajamia asnafi lmalabis, na mavazi yote, كلها طاهرة يتني طاهر, حتى يتيقن زوال أصلها بطروء النجاسة عليها, فكتونا يقيني يكوينجيا نجيسي katika vitu hivyo na kuondoka utahara uliokuwepo katika asli yake, فكتونا يقيني يكوondoka asli yake ya utahara na kuingia najisi katika hivyo vitu. Shalposema wal asfu fil abdai wal luhumi, mpaka kumalizia fafham hadaka Allahu ma yumallu, asema yani anna al asla, metafsiri hii kwa Kiswahili beti baada, kwamba asli katika abda, asli katika abda, asili katika tupu, asili katika tupu, waluhumi na asili katika nyama, sawa, wanafs na asili katika nafsi, walamwali na asili katika mali, lilmaasumi nafsi na mali za wale waliokuwa wasiokuwa na makosa, nafsi na mali za wale wasiokuwa na makosa, tahrimuha ni haram, tahrimuha ni haram, kwamba haifai mtu kutumia tupu, haifai mtu kutumia tupu mpaka ipatikane sababu za yeye kutumia. Haifai mtu kutumia nyama mpaka ipatikane, sawa, uhalali wa yeye kutumia. Kadhalika haifai kumua mwenzako, nafsi, kuitoa nafsi. Wa qatlu an-nafsi allati haramallahu illa bilhaq. Na kuwa nafsi ambayo Allah ameharamisha sio kwa haki. Wal amwal kadhalika, kuchukua mali zisizokuwa zako, kujimilikisha mali isiyokuwa yako, dhulma. Lilmahsul, vitu ambavyo ni vya watu wasiokuwa na nini, na dhambi. Niliposema kwamba kuwa nafsi ambayo Allah ameharamisha sio kwa haki, maana yake kwa haki na ruhusiwa. Kadhalika kuchukua mali za mtu kwa haki na ruhusiwa, kama vile mtu aliyoritaji anauliwa na mali zake zinachukuliwa zinawekwa ndani ya baitul mal. Hii ni kwa haki. Lakini mtu akishakuwa ni maasum, bi maana ametakasika na hayo, haifai kufanya hivyo. Tahrimuha, uharamu wake, hata yaji alhillu, kwamba asli ya vitu hivyo ni uharamu mpaka utakapokuja uhalali. Fahamu ayuha alqari, fahamu ayuha alqari, ewe msomaji. Hadaka Allah, Allah kuongoze. Ma yumallu, yale ambayo unayoelezwa. Ma yumla alayka ayuha almukhatab, yale ambayo unayoelezwa na kusomewa, ewe msomaji au ewe mwenye kukhatibiwa. Hino manani makalu msanif rahimahullahu ta'ala, yani salamus asema, yani bimana maana ya hizi beti mbili, anna al-asla fi hadhihi al-ashiyai at-tahrim, kwamba asili katika hivi vitu ni uharamu. Hatta natayakkan al-hil, mpaka tupate yaqini ya uhalali wake. Falaslu fi abudai tahrim, asli katika abudaa ni tahrim. Walabudaa jamu budu, wahuna bimana watu nisai, na hapa yamekuja kwa maana ya kuwaingilia kina mama, wanawake. Fala yahillu illa biyaqini alhil, si halali isipokuwa kwa yaqini ya uhalali. Sawa, mathalan mtu ameoa, anamiliki mke, sawa, kaonekana kwamba ana rafiki yake, wamependana sana, amwazime mke siku moja anakuwa naye, sawa, wale mapenzi leo wakati baina yao, sheria inasemaje? Si mke wake, anamzawadia, mnasemaje? Semeni mashekhe, haifai. Kwani kwa sababu sio halali yake. Simu yangu yapachukua, nikikupa hukumu yake nini? Chukua simu yangu, hii simu yangu naimiliki, nimenunua mimi kwa pesa taslimu za shilingi kala, leo mimi nakupa bure. Na inafaa kwa nini? Simu inafaa kwa nini? Yote ni milki, na inaruhusiwa mtu kutoa zawadi kile ambacho anachokimiliki au kuuza kile ambacho anacho kimiliki. Al-aslu ni kwamba ili uweze kutoa zawadi sawa, ni lazima turudi katika asili. Je, tupu zinatolewa zawadi? Sio kata zawadi tu. Tupu zinatolewa zawadi kwa sababu mtu akikupa, akikupa zawadi mke, maana yake amekupa zawadi nini? Farji. Na hii si mke tu, hata mtumwa. Sawa? Hata mtumwa. Ala kulli hal. Kwa tunarudi pale pale, watu ni safa la hilu illa biyakini lhil. Kwa nini nasema fala hilu illa biyakini lhil? Si halali mpaka ipatikane uyakini wa uhalali. Yakini ya uhalali. Yakini ya uhalali bimana zikamilike vigezo ndani ya sheria, ambapo sisi tutakuwa hatuna mashaka kwamba hichi kitu ni halali. Hapo uhalali wake utakuwa umepatikana. Ima binikahin sahihi. Sawa. Ima kwa ndoa sahihi. Au milki yamin. Au kumiliki mtumwa. Wakadhalika al-luhum. Wakadhalika al-luhum. Ama ilivyokuwa katika abudhaa pia vile vile nyama. Al-aslu fiha at-tahrim hatta yatayakkana al-hil. Sawa. Asli ndani yake ni uharamu mpaka tupate yakini ya nini? Ya uhalali. Kuna masala hapa ningeleta, lakini muda hautoshi. Muda hautoshi. Tunafaa kula nyama za ahli kitabu, hatufai kula nyama za ahli kitabu? Ha? Inafaa kula nyama za ahli kitabu? Ndio. Inafaa? Ikhtilafa al-ulama. Tunasema inafaa. Sindio? Lakini Allah anatukataza wala takulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi. Msile vile ambavyo havijatajwa jina la Allah juu yake. Je, ya lazimu ahlul kitabi kila alichokichinja kiwe kimetajwa jina la Allah juu yake? Ha? Tuende na haraka haraka ili tuende kwenye kaida au niache hii masala alafu tusogee mbele. Inafaa kula kile ambacho kachinja ahlul kitabi bila kutaja jina la Allah juu yake? Ha? Kama vile ambavyo kwa Muislam haifai kile ambacho hakutaja, yani kachinja bila kutaja jina la Allah juu yake. Si ndivyo? Lakini nini asili kwa ahlul kitabi? Kutaja kutokutaja? La shaka kwamba asili ni kutaja. Pamoja na kwamba sasa hivi tunasema kwamba hawataji. Ni kama shibhu yaqini hawataji. Lakini maadamu wametaja ni ahlul kitabu, na wakithirika kitabu tunasema al asli kwamba wanafanyaje? Wanataja. Haya, ukimkuta kachinja utaanza kumuuliza umetaja hujataja? Mbona Muislamu humuulizi? Eh? Mbona Muislamu humuulizi bali ulitaja? Tunabaki kwenye nini? Kwenye asli. Kwa hiyo asli ilipokuwa kwa al-kitabi, nyama yake asli yake ni kula, basi ilishatoka kwenye uharamu, ishatoka kule, kwa sababu tayari tumesha pewa dalili ya uhalali wa nyama ya al-kitabi bila kuuliza. Na maneno ameyasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika sharh al-Mumti'. Kaeleza sana, yani kaeleza yani takriban peji nzima au peji na nusu. Peji nzima au peji na nusu masala hii. Madamu kwamba ni ahlul kitabi, ni ahlul kitabi. Mpaka atoke kwenye ahlul kitabi umwite, wewe sio Mkristo? Sasa mimi sio Mkristo, mimi mpagani, wewe sio ahlul kitabi. Lakini akisema mimi ni Nasara, maana yake ndio wale ahlul kitabi. Sasa mimi ni Yahudi, ni wale ahlul kitabi. Sala kwamba si wako hivi, siku hizi wako hivi, sisi. Hayo ni yako wewe. Lakini hukumu ni ile ambayo tayari imetajwa umuma ni katika adilla. Naam. Asa li hadha idha ijtama fi dhabihati sababani mubihun wa muharram ghulliba at-tahrim. Kwa sababu hiyo zikikutana katika kichinjo, sababu mbili inayohalalisha na inayoharamisha, ghulliba at-tahrim, itakuwa yenye kufanya kazi ni ile ya haram. Wala yahillu al-madbuh wal-masid, haikitokuwa halali kuliwa kile kilicho chinjwa. Sawa. Asafala yahillu al-madbuh wal-masid, hakitokuwa halali kile kilicho chinjwa na kilicho windwa. Kisha katoa mfano, falau ramahu au dhabahahu bi alatin masmuma, kama mtu atamtupia mnyama kwa mshale wenye sumu, au ramahu fawaka fi mai, au akawa amemtupia mshale kisha akadumbukia kwenye maji, au atiahu shay'un yaktulu mithluhu ghaliban, au kimemdunga kitu ambacho mfano wa kitu hicho kinaua mara kwa mara, yani mara nyingi, kijiti kilichokuwa kimechongoka chini, swala akiangukia kimdunga tumboni, kikitokea upande wa pili kimkuta amekufa, kile kijiti kinaua ghaliba, ni sababu ya kufa swala. Asafa la yahillu, haitofaa kumla huyo mnyama, haitofaa kumla huyo mnyama, kwa sababu kuna sababu ya uhalali na kuna sababu ya nini, hiyo haramu vimekutana sehemu moja kwenye kitu kimoja. Kisha akasema kadhalika al-aslu fil mahsum wa huwa al-muslim aw al-mu'ahad, asili katika mtu ambaye ni mahsum, mtu ambaye ni mahsum ni muislamu au mtu aliyopewa ahadi, aliyopewa amani katika nchi ya Kiislamu. Tahrimu damuhu wa maluhu, ni uharamu wa damu yake na uharamu wa mali yake. Fala tubahu illa bihaqqi, hazitokuwa halali isipokuwa kwa haki. Fa idha zala al-asl, asili kiondoka, imma biriddati al-muslim, imma kwa kuritadi muislam, au zina al-muhsan, au kwa kuzini mtu ambaye tayari kishaoa au kuolewa, au katala nafsu, au katala nafsa, au ameua nafsi, au nakadha al-muahad al-ahada, au huyu aliyepewa ahadi ya amani amevunja ile ahadi yake, halla katluhu, itakuwa ni halali kuuliwa. Wakadha idha jana linsanu jinayatan, pia vile vile wanadamu akifanya kosa, tujibu katu udwe, ambayo ina wajibisha kukatwa kiungo chake, kama vile kuiba kiwango cha pesa ambazo ni wajibu kukatwa kiungo chake, au tujibu hukubata au malan, au inawajibisha kufanyiwa adhabu, kuadhibiwa au kutoa pesa, halla itakuwa ni halali minhu bikadri ma yuqabilu tilka aljinaya, itakuwa ni halali kufanyiwa hivyo vitu kwa mtu yule kwa kiwango kile kile ambacho kinaendana sambamba na yale makosa. Ka idha qata'a udwan au sarak, kama vile ambavyo atakavyokuwa amekata kiungo au ameiba, kwamba mtu akikata kiungo cha mtu atakiwa akatwe naye kiungo chake kisasa, au akiiba atakatwa mkono kwa maana ya kwenye hizi mafraka za mkono na nihi na kafu na kiganja. Naam, asema wakadha idha stadana wa abal wafa, kama vile ambavyo mtu akiwa atakuwa amekopa anadaiwa kisha akakataa kulipa, fayukhadhu min malihi biqadri dhalika alhaq, tachukuliwa kutoka kwenye mali yake kwa kiwango cha ile haki. Sawa kana ad-dainu lillah, sawa deni ile itakuwa ni la Allah, au li khalqihi, au la viumbe wake, au nafakatun lil aqaribi wal mamalik, au itakuwa ni deni ambalo anatakiwa awape nafaka wale watu wake wa karibu na watumwa wake anaoamiliki, walbahaim, nafaka ya wanyama ambao anatakiwa wahudumie, wadhaif, na nafaka ya mgeni aliyemfikia kabla ya siku tatu. Sawa na mfano wake, anatakiwa achunganyanganye pesa apewe, sikiwa nyanganye pesa apewe. Dhani naktafi bihadha, ibaki dakika ngapi? Naktafi bihadha alqadr, subhanakallahu wa bihamdika, inshallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.